Utaniangamiza mie au utaniponza mie mpenzi kwa mambo yako unayotutendea sisi. Hiyo siri yako tumekwisha kugundua, ninakuonya uache mpenzi, kwani watambua mpenzi mimi na yule fulani wao rafiki wa roho wataka kutugombanisha. Mimi ni wako kumbe na yule wako pia, yote hayo tamaa najua. Mimi ni wako kumbe na yule wako pia, yote hayo tamaa najua. Mwendo huo na kuonya dada, si mwendo wa kiungwa na dada, nami sasa naepuka, usije kuniponza. Sio sifa ni aibu dada, marafiki kutukutanisha o kipato kijivyo.